la dundal nek waye ci loxom la ray nek ñentel tam bu ci sar bi dina waxtane ñi ragal yalla ak ñi ragalut yalla muy xawuna yi suadaay ñi texe ak asqiya ñi texe di ñi nara dem sawara yalla nañ ci yalla mussel ak groupe bu nek ci ñaari groupe yoy fu mu nara mujju bu yowmu diine ginaaw bi yalla beralé Musa nek li bobu beral Ibrahim nek li bobu dafa daldi ñew nak daldi toftale yonnati alayhi musallatu wassalam natile yonnati yalla Nuh natile yonnati yalla Hud natile yonnati yalla Salih natile yonnati yalla Lut natile Shu'aib alayhi musallam ak wone sunna suñu borom tabaaraku ta'ala ci yonnati yek ñen leen di yonni ab yonnatu yag nañ ko weddi waye weddi leen lu tax ñu jedd la leen yalla yonni wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صاحبس ني بروم تيجكو نمكو تامبلي وون تي مودي وون مشركون ييغا خامني جاب ناني القران موم اي تاخوران لا ولا يويو سوني بروم وون لين ني دو نون نيغي تودي صار بي نا شعراء مودي تاخوران كدي تاخوران كدي عربي دنج لينا امون nga xamne dafa am taquran kat yo xamne lañuy taquran ay way lay doon yu andak lek lek mu teug wala ay gitar wala ay tamak yu demeni fi yoyu am taquran kat yo xamne senum taquran day netti li qissa am taquran kat yo xamne senum taquran day andak theatre taquran kat yo lu jitu alquran di ñew dañu amone ay jamono yu mat juroom benn jamono yoy jamono june ak seeni taquran kat amna taquran kat yo xamne ni ngi len di tuddé al asr al jahili manam timeri at ak juroom fukk lu jitu islam la taquran kat yoy nekkon fi dina ñew ci ñom ñaarel bi jamono yunus bi sallallahu alaihi wasallam amona ay taquran kat ak jamono al khulafa ar rashidun ñettel bi jamono yi al umawiyuna amon nañ ay taquran kat te ñom seen nguura ngi tambalé won ci ñun fu ci at ca gaday ga jeex témer at ak fanwer ak ñaar ca gaday ga ñentel bi taquran kat yi ñox ñu tuddé al abbasiyun ñu tambalé won ci témer at ak fanwer ak ñaar jeex ci juroom benn témer ak juroom fu ak juroom benn juroomel ba taquran kat yi tambalé daanu ñuko tuddé suqutu baghdad juroom bennel ba ñu jogaat nak ki juroom fukil cycle ak juroom ñent ñuko tuddé an-nahda al-hadith taquran kat yoy ñi ci gënal na xew moy umrul qais antar ibn shaddad zuhairu ibn abi sulma tarfatu ibn abd al-abd tarfatu ibn al-abd al-bakri lubayd ibn rabi'a al-amiri amr ibn kalsum an-nabi qadubiyani ñoñu ñoo gënon na siiw ci shu'ara wala taquran kadiya boba nak da nga daan taxaw nit ñu wër la ngay taquran ñu dem bam yagg yef ye di mag ba joge ci walu ñu lay wër nonu legi dañ ko moderniser jamono ji mom la ñu tuddé musique wala la ci aju yep ci walu ay atté bu sar bi di jeex ci le son borom tabaraku taala di wax lan moy attém mom musique at ñukoy def at ñukoy deglo ñi ci and wa shu'arahu yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wajin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun yalla neena taquran kat yoy li tax muy wax ni moy dañu ne won yoonte bi ci la bok yalla ne len du taquran kat wa ma yanbaghi lahu wa ma 'allamna ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu mu ne len dal taquran kat yoy fo len fek ñi fatte seeni responsabilité ñi nara dem sawar ñoo leen di top na yalla mu ne alam tara kada gisu annakum fi kulli wadin yahimun khur wone man nañ fa fanan te lima naqari ci ñoom moy yaquluna ma la yaf'alun fuñ toll di wax luñ dul def inshallah bu sar bi jeex lool la ko suñu borom di ënde ci ash-shu'ara ñu fas ko yene dal yalla ñu yalla baaxé bañu ag ci paajo te ñu degg ko ñun ñep li ci nekk ci ay téré ñu bayiko li ci nek ci ay ndigal ñu def ko ndax ñu am ngeerum suñu borom fi dunya wal akhirah bismillahir rahmanir rahim yalla neena Tasin Mim. Ñetti araf la yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mo xam lim ci namu, wala bok man bokuma ci ñi nga xamne xam nañ lim ci namu. Ñett dal lañ ta ak sin ak mim, ay araf la yo xamne ñi ngi ci bir alquran nek ay kemtanam. Mat na ñaar fukki sar ak juroom ñent yu ko yalla ubbe. Amna ci yo xamne ben araf rek la leen di ubbe, lu melni nun. Amna yo xamne ñaari araf la leen di ubbe, lu melni ha ak mim, wala lu melni ta ak ha wala yasin. Amna yi muy ubbe ñet sar bi ci la bok ta sin mim. Amna ñu ubbe ñent lu melni alif lam mim sad. Amna ñu ubbe juroom ci la yam muy ka ha ya ayn sad wala hamim ayn sin qaf. Mufassirone yi dañu wax ni yalla mo xam lim ci nam, tabarakallah mo taxit nu rek la. Ulama yi nak amna ci ñoon dañuy wax ne alquran lepp lañu wara xam te ñepp ko wara xam. Su fekkene alquran lepp lañu wara xam te ñepp ko wara xam, su baba dut nek mu'jisa. Fokk alquran am ci lo xam ni ñepp duñ ko xam. Machine be nga xam na ci la sama technicien bi tok xamut lepp, dafa am ñum ci xam rek yo xamne ci lay meuna jariño mak mom moy ubbil mu may ubbil antenne ak diko tej ak yam ya ci aju yenen. Lola bu ko ci xame man ko jefandiko alquran bu yunus bi alayhi salatu wasalam xamone ku xamul ta sin min sa dina yaqku da koy xamal sahaba yi tabarakallah. Xam gum xamne ñak ko xam du wañ ci dine, xam gum xamne xam ko man na ñak yok, motax jangaluko won ashabatul kiram, motax ñom dañu wax rek Allahu a'lamu bi muradihi. Tilka araf yi nga xamne nak xam ko jafena ayatul kitabi moy kimtanu terebi, ayatul kitabi moy mandarga milay wonne yalla ko wacc, ayatu al kitabi moy mandarga milay wonne yalla wacc al kitabi terebi al mubin bu leer bi. Ndax bo fi amone ben way mu ñew taxaw ñu deglu ko ñepp tek ay ses tegal ko turbine, mu ñew taxaw ñepp diko deglu, mu daal ne ta sin mim daal ne wa salam, bu muy tul mbolama dinañ genn ci mom tabarakallah. Lolu moy li am. Kon yalla mom moy tambale ay waxam ci wax yu melni li day tek tala ne ayatul kitabil mubin. La'annaka khayna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam baqi'un ngay alak nafsaka sabab alla yakunu ci ñu baña nek ñom nit ñi mu'minina ñom ñepp digam sallallahu alaihi wasallam. Yalla ne ko xeyna nga bëgg alak sa bop, nelawato guddii nelawato beccu nekato sur nanato mandi, melni ku bëgg alak sa bop ndax bëgg nit ñepp gëm, bëgg nit ñepp gëm ku ci sonnul la sallallahu alaihi wasallam. Motax abasa wacc ci mom da ngay deg ulama yi ñu tuddé asiya dañuy wax né abasa waccul ci yoonenti bi en hakay ci yoonenti bi la wacc sallallahu alaihi wasallam. Ndax li mo koy firndel la'alaka basu'un nafsak, waye dafa fekk né yalla subhanahu wa ta'ala mom rek mo mat mat gam mat kudul mom man na la koy ci té nak ku rise wu ko rise mo xamné da koy won né yow mi da nga lot ci li ngay def dedet xeer juñ xeer la né ko kay ma xamal la ni rek la ak ni lima la tek boko tego rek sa jaan wati na bul jema tego luma la tegu won motax bamu ne ko abasa yalla du ko wax nan ko abasta wa tawallaita yalla du wax ak mom nonu ndax salawatu llahi wa salamu alayhi suñu borom tabaraku taala nim koy wax ya ayyuhal muzammil wala ya ayyul mudassir mo epp lim ko wax ya muhammad ku ormal nit nonu nak do jël kaddu mel nonu def ko wax lolu ci mbiri alquran la buñu ci agge inshallah dinañ ko gëna yattal waye dal ci mom la waccion mom la doon waxal mi ngi ni la'allaka baqi'un xeyna nga alak nafsaka bop sa bop alla yakunu ci ñu baña nek mu'minu digam mu ne ko dina pulul napulul inna sha buñu neexon ñun yalla buñu neexon mu wor ñu ne bu nit ñi gëmul daf may wañ yalla mu ne suma neexon te wor ma ne bu nit ñi gëmul yalla day am lu mañ suma nguur gi kon nunazzil alayhim dañu wacce ci ñom minas samaa'i joge asman ayatan kimtan yalla neena suma bëggoon nit ñepp gëm bu suba ñepp gëm wallahi alazim yalla bu bëggoon ñepp gëm bu suba ñepp gëm jigen ñi ngi wax musuru len ñu lank bu neexon yalla bu suba ñepp musuru ma la ko wax ndax bu fekkoon ku génn ci mbedd mi ñàkk musóoru malaaka jóge ca kaw lakk sa bopp bi, bu fekkoon ku ñàkk musóoru yokk ca dara malaaka jóg lakk sa bopp bi, wala njir ñëw lekk sa kawar gi, bu subaa ku génn sa kër da nga muur ba mu daj kap bal ngaa génn maa la ko wax. Yàlla bu ko neexoon def noonu. Su ko neexoon ku génn ci mbedd mi te def boppam nen mu taw ndox mu tànn ci sa bopp bi, waaye bopp nen bu moom def ko du wàññi dara, du wàññi ngoom dara, yow lay wàññi. Moo tax bu ngeen dajee mu mën la caa xisaab. Loolu tax mu ne yonente bi noppalo rek ñuy ngay waar ñu të mu ne mu ne ko bàyyi naag ñoom rek, ndax inna sa bu ñu neexoon nu nazil alayhim ñu wàccee ci seen kaw min assamaai jóge asamaan ayatan aya ñu mu ne ñi muy aaya ga remplacé yit. Su ko neexoon bu subaa kenn du fa toog, ndax su tawoon fi ne ay xal ca seen kaw nga xam ne ku fa toog mu taw ci yow, bu subaa kenn du fa nekk. Mu ne ko kon nag loolu bàyyi ko ak man rek, su ma neexoon ma wàccee ci ñoom aaya fa zallat mu daal di mujj anaquhum seen doq ya xaadiina laha di toroxlu ngir aaya kéemtaan boobee. Tabarkallah, noonu la defoon banu Israil was na tax nal jabala fawqahum, yëkkati dañu mutiim leen ñoom ñëpp, muy leen gëm leen yàlla ñëpp da di gëm yàlla. Yàlla deloo dañu wa ñu dellu ci seenu kéefal. Bu neexoon yàlla bu subaa fi nekk nii mu yëkkati dañu ngor mutiim ñun ñun ñëpp, mu ne naka mu kon la yàllay santaane ñun ñëpp a koy def. Waaye nag yàlla loolu du programme am. Yàlla nee na nit ñi wa ma yatihim du leen dikkal minu zikrin ci waaraate min arrahmani bu jóge ca yàlla muxdasin nekk lu bees illa lu dut loolee su ñëwee kaanu nekk nañu muaridina anhu di ko du mooyu. Yàlla ne ne lu ma wàcce ci kéemtaan bu leen di fàttali seen borom nekk lu yees lu xaw bu yàggut loole dañ koy gën a du mooyu. Bu dee alquran nag alquran lu nekk muxdas xanaa muxdas fi nusulihi, waaye kalamullahi nekk la yusufu bil xudus kama la yusufu bi annahu maxluuq. Yàlla kon muxdas yooyu nga xam ne yu bees la moo di wàccin wi ci alquran, wala boog aduna si ci boppam li ciy dox ci al ayat al masmua wal ayat al mashhuda. Ndax yàlla liy wan na am na daf cee am yoo xam ne dañ koy xool, liy wan na am na daf cee am yoo xam ne dañ koy dégg. Waaw, su nekk machine yi ñu am léegi internet ñoomeen ordinateur yeeg ca aju machine yooyu lu ci nekk day wane suñu borom tabaraka wa taala ne yàlla ko am la. Ndax xoolal ki toog fii xëcc télévision am ci antenne am jàpp ci arabu saoudia ñu julli léegi timis nga jàkkaarloog ñoom araf bu iliman na di ko wax jaww ji am lu cay daw fukkal la araf ba indil la ko dem jiliwaat beneen araf ci diggant boobu gaawaay bi ma mel ne lu taqalikoo. Loolee suñu borom tabaraka wa taala moom rek mën loolu, ku dul moom mënoo loolu. Ñaaral ba yow moomu toog di déglu tafsir bi rajo boobu nga yor soo ko yurutoon doo ma dégg, te rajo boobu fi mu nekk fi mu nekk sama wax ji mi ngi fi. Appare bi la ko awal ba jox la ko nga koy dégg moo fi nekkut, waaye fi ne mën nga ne aduna si yépp lii may wax mi ngi si aduna si yépp fii ba fa aduna yam. Waaye nag appare bu ko ñot jël ñooñee bañ mën koo dégg loolu la nit ñi dul yor, moo tax foo ko yore rek boo ko taalee daal di koy dégg foofa Dakar gi yépp foo fi nekk ak li ko wër ak li ma ko doon jënje léegi foo fi dem boo ubbee sa rajo ñor di ko rek daal di koy dégg. Loolu day wan ne suñu borom tabaraka wa taala moom rek mooy yàlla moo waajal jaww jëg yooyu yëpp. Tabarakallah, wa ma yatihim min dhikrin min arrahman muhdas illa kanu anhu mu'ridin. Waaye yàlla ne na faqad kazzabu weddi nañu fa sa yatihim dan leen mas a dikkal am baauma xibaaru li nga xam ne kaanu bihi moom la nekke woon ci adduna yasta'ziuun doon ko foye yasta'ziuun doon ko reetaan wala doon ko sabote. Yàlla ne na lépp looy reetaan mbaa nga di ko sabote mbaa nga di ko wëlbati na la wóor ne da ngay yenn jant boo xam ne bii dana la wóor ne lii mooy la nga doon def. Loola mooy ca suratu mutaffifun suñu borom tabaraka taala di ko wax naan wa isa marru bihim yataghaamasuun wa isa inqalabuu ila ahlihim inqalabuu faakihiin wa isa ra'uhum qaaluu inna haaulaahi la daaluun wa maa ursiluu calayhim xaafisiin fal yowma allaziina aamanuu min alkufaar yadxakuun. Yàlla nee na am na ci jaamam yi ñoo xam ne ni muy santaane ca lañ nekk. Yàlla nee na am na ci jaamam yi ñoo xam ne la muy santaane ca lañ nekk. Léeg-léeg ñu romb ña nga xam ne nekkuñ ca la yàllay santaane ñuy wakkante nag di leen joxañ naan ñu sànku ñaa ngi ñii gëmuñu lii gëmuñu laa. Yàlla nee na bu alaxira dana fex dana wëlbati ba ña nga xam ne ñoom lañ doon reetaan di ree ña leen doon ree xel fi bal kufaaru maa kaanu yafcaluun. Kon nag kuy reetaan nit mbaa nga koy géej ba nga koy saboté mba lenen suñu borom ñoo da nga yendu bis bo xamni bi da nga xamni li moy la nga def mu ne ñi may wëndi ñi ratan sama alquran ñi ratan sama gaay awalam yaraw ila al-ard sana gisunu suuf suuf rek doyna warate awalam yaraw khana khuluñu ila al-ard jëm ci suuf fi ñu taxaw suuf kam ambatna fiha ñaata lañ ci saxal min kulli zawjin ci bepp xéet karimin wu neex ñaata la ci yalla saxal ci meññant mu neex kan mo ko xam kenn men nit ñi neex te ni ci kaw suuf suñu borom neena kenn xamu ñu tollu te neex lool men ndox dong diko suuxat sen suuf dong yenu ko waaw nga fekk ben suuf nga jëmbat fa lu neex yu neex yoyé xéeti neex ñe du bok ba nopi men ndox dong diko suuxat yalla neena suuf ci su ngeen ci xolé war may xol ak ron nim guddé bu yalla defon doomu ron mu noyé ni doomu pom kon bu daanu ci suuf day xar tak suuf yalla def ron dom bi waw kong bu daanu ci suuf du tej bo ñew fekk fa xolal banana bu dekkon ci all bi ni sumpu dekk ci all bi doom adam du lek banana xolal sumpu su amuton derwo mu am kon duñ ko mas naka nonu ay meññu yu bare bare yi ci yalla xamni dañ ko yitté wo aaje wo ko daf koy indi mu dekk ak ñun suuf ci li ci yalla saxal subhanahu wa ta'ala yalla neena bu ngeen ci xolam dong da ngeen may yim bu ngeen ci xolam dong da ngeen maragal kam ambatna fiha min kulli zawjin karim amna solo lol tabarakallah te banana xolli tam bu mag wo nga xamni dafa deugar picc mu ko xolli bu ko picc mu na xolli do adam du ko mas waye do adam picc mu ta xolli banana tabarakallah motax ñoom mosaguñu ko wala bok liñ ci mos du bari teyit yalla defé ko no xamni ni dom bay tax boko jiyé mo sax dom bobé boy lek banana do yegle yang koy yey yalla rek moy yalla inna fi zalika nek na ci wax yi la ayatan mandar ga muy wone ni yalla rek kay yalla waye wama kan nikul aktharukum li ep ci ñoom mu'minin digëm li yalla wax subhanahu wa ta'ala ak digëm na yalla rek moy yalla wa inna rabbaka tasabaram lahu wa mom rek al aziz ar rahim mom moy aji tedd gi nga xamne lu ne sañ nako def ar rahim moy aji yeeram gi nga xamne dina ko beral ñi nga xamne ñoy ñako yoyo al faqr ar razi day wax ni inna ma qaddama dhikr al aziz ala ar rahim li'annahu rubbama qila innahu rahimahum li'ajzihi an 'uqubati mune bu gisee yalla jital al aziz tek ar rahim ene dama adam leg leg mu yereme nekete ñak pexela leg leg mu saraxe nekete ñak pexela waye bu jitale al aziz dorne ar rahim lola wahmu ja ca nekkon defe defe ja ca nekkon day day leg leg gis dama adam ju set ab 5000 bu reer wor wor wor mu ko gis mu ne def nako sarax lolou du sarax dafa ñak pexe ba mu ko gis leg leg ben way ñu door ko do yeti fay jefe ko ñu ne ko da ngay muy mu daldi tok muyul dafa ñak taxe lolu dalul suñu borom tabaraku taala motax al-faqr razi muné jitalul ar-rahim al-aziz muné al-aziz ar-rahim tabarakallah ci firikal yi mag yi la bok mom al-faqr razi mu ngi wax ci at-tafsirul kabir jikit ñaar ko ñent khatum temir ak ñaar fuko tabarakallah yalla daldi ñew ci nekkile bu ñëk bi muy musa di wax ne kep kuy warate bayil xalti Musa kep ku ñuy war bayil xalti Firawn te ñaar ñu do nga fi nek ku ñuy war ak kuy waré ku ñuy war ku ne bayil xalti Firawn mi ñuy war kuy warate ku nek bayil xalti Musa te nak ñu deglu leen ñom ñaar ci walu communication ndax seen digënté waxante wi nek ci digënté Musa ak Firawn ci alquran nekul fen ndax dañ koy jox ak xam ñom ñaar te alquran yi alquran indi ko ngir jàng ci nit ñi yëm ci gis nga Musa dina ko wax legi ci kanam da fay am yu muy ñaan ci bopam ngir message am di jàll ci nit ñi waye gis nga Firawn yi noon la meloon ndax wa Misra ba bisu tay bi kuy discours ku nekk ma ngay wax ñoo la ko dakk ba bisu tay bi ñi deglu mu nekk ni wa fatilikul iz kera ba nga xamene nada rabbuka sabaram wona Musa njamme fatlikul kera ba sabaram wohe njamme tabarkallah baye Moussa Kalla mo koy woxe njamme waaw Moussa Kallimullah muneko an muneko iti dikel demal al qawm adh-dhalimin ci nit ñu nga xamne ay togn kat la ay togn kat lañ qawm fir'auna nit fir'auna ya gis na ci waxin bi yalla wax na fi demal ci nit ñi bu alquran ne won demal ci qawm fir'auna day men dañu mëna dindi al qawma ak adh-dhalimin ñu boole ci ñet yépp demal ci al qawma nit ñi nit ñan adh-dhalimin togn kat ya togn kat yan qawma fir'auna mbokk fir'auna ya ndax Musa sawarul ci yonent bi ñu nako demal ci nit ñi day am laacc wa ñen nit la jëm ñu nako togn kat ya yan togn kat nit fir'auna ya luma fay wuti ala yattaqun ndax ñu ragal yalla Musa daali xamne fam yaro won keur gu reey ga mu nekkon char de combat yaak setal yaak ngannaay yaak yoyé yépp ca koké lañ ko yoni ca la nara dem lolé day nekk lo xamne lu reey lay don ci Musa alayhi salam motax mbug ci wax suñu borom tabaraku taala ba xamnu mission bi di doxé bi suñu borom waxé Musa ne ko itil qawma demal ci nit ñi ben az-zalimina ton kadiya ñaar qawma fir'auna nit fir'auna ya ñatt ala yattaqun mu nak duñu ragal yalla mo ñent qala def ne ko Musa Musa ne ko rabbi yow sama borom inni man Musa day xamna na yaamu bind xamna na tan nga ma ni yonent waye akhafu an yukazzibun dama ragal ñu weddima muy ben lutax muy ragal ñu weddi ko modi ci kër gi la yaro fi lañ ko nampalé muy tedd ci lal yi di and ak xalé yi ba mag bu ñëwété ni yalla mo yoon dañ koy weddi bari na lool ko xamné fam feñ ñëk fa wax lam fa wax ñëko gëm du ñam nekkalon lool mom bari na lool tabarakallah ali sallallahu alayhi wasallam misal la ci ak suñu bax ñi nga xamné ñoo nekk ci réew inni akhafu an yukazzibun dama ragal ñu weddi ma ben ويضيق صدري تي بوญ ما ودي سما دن خات بوญ ما ودي سما دن خات مونيكو مان داما غاوا مير بوญ ما ودي سما دن منا خات موتاخ مو نان كو واخ نان ربي اشرح لي صدري سما دن بو خات بي داما بغ nga dindiko ba mer du ci xaj nga xamne kenn du xol ci sama kanam gis ci am mer te idifu ma weddi lu mbolomi bari bari ba ma mer ci mounako dama ragal ñu weddi ma te buñ ma weddé sama dëna dana xat ndax dama gaawa mer mounako ñaar mune wala yantaliqu lisani te suma mere sama lamine du boy limu bëgg wax du moko mëna wax yalla nako legi nak mune ko fa arsil ila harun yonel ja aruna mu ñew nek ko xamni ki dañuy and mak mu mufassiruna ñu ne iltamasa musa al-usra bi thalathati a'sar kul wahid minha murattabun ala ma qablahu khawf takzib bayq sadr adamu intilaq lisan ñetti la ñëkke moy ragal ko ko weddi dëng bu xat lamiñu ñaka boy ndax lamiñu ñaka boy moy lamiñu wo xamne Musa dafa dotom moy fi nga wara waxe ra nga wax fa ya ak fi nga wara waxe la ba dama ci kifayatu rahibin li cheikh al-hajj malik na yalla yok ko leer ma nga fay wax iliman ju dodde bay jaawale nga xamne bu don jang alam nasrah day wax ayam nasyah yakashab yak Musa non la lamine melon mune su mere nak ci lay gëna rawati gis nga bo dekke ku tekh xoma ku deur ngeen balma ku deur su mere day gëna deur num gëna mere rek gëna deur waaw num gëna mere rek day gën di deur lolo tax Musa mune su mere dana deur te su boba mission bi meuna ñak ag kon nak na yalla yoni harun yalla ne ko deg na say wax jeexal nga muni del dess na walahum amnañu zambun bakar alayya bu tege ci man ndax dama faray nit walahum alayya zambun amnañ bakar bu tege ci man dama faray nit ndax dama fa fekkon ñaar ñuy xex ci ben beccuk may sotle kenn ka bama doore ka ca def mu far fatu ma dawe won fa yalla ne ko waw munako juromel ba fa akhafu an yaqtulun dama ragal ñu rayma yi yeb dal Musa joxe nako ngir gantu ba mission bi dal ñu sét kenen yalla ne ko xala yalla ne ko kala dedet dedet mom la qurtubi nan rad'un wa zajr an hadha zan dedet ba dem ci al qurtubi jukki fuka ñet xatum juroom ñen témèr ak ñaar ma nga ko cey wax mu ne ko kala dedet li nga defel dañu la ray mu ne ko kenn du la ray yow musa kenn du la ray fazhaba dem len yak haruna bi ayatina ci suñu ay yi dem len yobbu mandarga mey wanene malim yoni inna ñun yalla ma'akum ñi ngi andak yeen mustami'un di deglu ma ngi deglu lu ngeen wax dina ko deg siqatul jam'i nak la suñu borom jëfëndiko fi neew len inna ma'akuma nam len ko daan waxe tay mu ne len inna ma'akum waaw tashrifan lahumā wa ta'zīma waaw ngir magal len ngir yëkëti seen tollu way motax mu ne len inna ma'akum te ñu nek ñaar waxu len inna ma'akuma fa'tiyana ngeen dem fir'auna fa'tiya fir'auna ngeen dikkel fir'auna manam ngeen dem ci fir'auna su ngeen deme yeen ñaar faqula ngeen ne ko inna ñun ñaar ñi rasul rabbil alamin ndawi borom binde fi lañu yalla ñu yoni ci yow su ngeen deme ngeen wax ko lolu ngeen dem ngeen wax ko lolu lamay nek nek kilifa tabarakallah ku tolni fir'auna nga yoni ci ñaar ñi ak na fir'auna melon nga xamne ag fam nek rek jafé way ba kenn mënu lako wax buntu bo dem fekk fa ñent ñu taxaw ñinga ki jasi ñinga ki yeb lenn lu nek ñang ko yor solle sen lu xonku choy lu xamne tabarakallah ag ci fir'auna dong doy nak liggey yalla ne len nak dem len fofé nax tabarakallah man ma len ci yoni an su ngeen demé ngeen ko arsil ma'ana yabalal mu andak ñun jëm sham bani isra'il yabalal banu isra'il yibere len bayi len ñu andak ñun ila sham waaw ko defé lool la wax bima ñëwé ci firawn arsil ma'ana bani isra'il ginaam ñu nako inna rasul rabbil alamin yalla ñu yoni bayil banu isra'il ñi ngay nogutu ñu jël len fi yobul len sham firawn da di koy tontu xala mu nako alam rabbika fina walida alam rabbika khana yarunu la walidan nga nekkon ab lir fina ci suñu bir xana du yow ya fi lir ba fi ñewon ci ginaaw fan wéri ad rek ñu andil fi nga wax xat di fi joye sa joy yu reey la mu wutul la jigen ju la nampal makoy fay fi ci kër gi ngay tudd ci lal yi di lek sama ndox mi di naan fi du ko gën di wala bok di lek sama ñam di naan sama ndox mi Musa ne ko an kay mu ne ko wala bistafina nga sax ci ñun min umrika ci sa dund gi sinina fan wéri at kana de yow ya ci am fan wéri at fi mu ne ko akay ñettal mu ne ko wa fa'alta fa'lataka nga def fi sa defa nga wa fa'alta nga def fa'lataka sa defa nga bu ko olof waxe moy lam def baxut su ne won wa fa'alta fi'laka moy kon nga def la nga def waye bu ne fa'lataka moy saw defa nga nak moy la nga def wuri su ko def allati defana wa nga xamne faalti defan nga ko fi ya fere yon nit wa anta tayaw musa mi lo man di wax muneko han muneko min al kafirina yaangi bok ci sulkati jeuf yi wa fi nak bul ko fek bul ko fiire min al kafirina ci yefer yi ndax firaw nak ku ne xamne nak yefer la kon do xol ken nan ko yefer nga tabarakallah wa yuridu innaka min al kafirina bi in'ami manam da nga weddi li nga xamne moy samay xewal qala muneko fa'altuha defnako izan kon day wa ana taman mina dhallin ma nga bokkon ci nga xamutul fa farartu minkum ma dawlen lamma khiftukum bama len ragale wa wahabli mumay marabbi sama borom hukman xam xam hukman ak nubuwa wa ja'alni mubawlima min al mursalina ci nga xamne ñodi ay yonent gis nga kon tam li nga deg xaat seeni waxante ñom ñaar